أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Değerli kardeşlerim, inandığını söyleyenlerin dinleri hususunda sulandırdıkları meseleler o kadar çoğalmıştır ki inanın onları burada saymaya, sıralamaya kalksak buna bir hayli zaman ayırmamız gerekecektir. Bunlardan bir tanesi de Allah korkusu kavramı. Nasıl ki inandığını söyleyen binlerce zavallı insan, Müslüman olduğunu söyleyen binlerce zavallı insan iman iddiasını sadece dili ile ben iman ettim şeklinde telaffuz ederek bunun böyle olduğunu zannediyor ise veya birçok naneler yiyip de benim kalbim temizdir diyerek bu sözünün gerçekten kalbinin temizliğine delalet ettiğini zannediyor ise aynen de Allah korkusu hususunda da yine sadece diliyle ben Allah'tan korkuyorum ifadesiyle bunun halledildiğini zannetmektedir. Yani gerçekten Allah korkusunun o insan hayatında gerçek yerini bulduğunu zannediyor. Bu kimsenin sadece diliyle elbette ki ben Allah'tan korkuyorum demez. Veya belki de işine öyle geldiği için bunun böyle olduğunu iddia etmektedir. Her ne şekilde olursa olsun bize düşen, değerli kardeşlerim, buraya iyi dikkat ediyoruz. Her ne şekilde olursa olsun bizlere düşen bu şekildeki bir inancın ve anlayışın batıl bir inanç ve anlayış olduğunu insanlara izah etmektir. O ne niyetle söylerse söylesin. Belki işine geldiği için öyle söylüyor. Belki de diliyle gerçekten onu telaffuz ettiğinde onun o manada gerçek yerini bulduğunu zannedebilir. Ama davetçi için, tebliğci için, diğer bir ifadeyle ıslahçı için ne şekilde olursa olsun ona düşen sadece bu meselenin, bu şekildeki bir ifadenin, inancın yanlış olduğu ve ona bunun doğrusunu anlatmaktır. Değerli kardeşlerim, aslında insan normal hayat seyrinde bile biraz önceki iddia edilen veya öyle zannedilen şeylerin ne kadar yanlış olduğunu kavrayabilir. Azıcık tefekkür etse bunun yanlışlığını anlayabilir. Yani düşünebilme, düşünme zahmetine katlanırsa. Şimdi düşünün veya çevrenize biraz göz gezdirin. Acaba birilerinden korkanların veya birilerini sevenlerin bu konu korkuları veya sevgileri sadece dillerde telaffuz edilen bir sözden ibaret mi, yoksa bunun ispatı için başka etkenler de var mı? Bakıyoruz çevremize. Veya başka bir ifadeyle bakın şöyle bir çevrenize, bakalım seven sevgisinin ispatını neyle ortaya koyuyor? Veya korkan bu korkusunu ispatını neyle yapıyor? Şunu açıkça göreceksinizdir ki sevmelerine de korkmalarına da elbette ki vesile olan birçok etkenler vardır, vesileler vardır. Yani bu kuru kuruya bir sevgi veya bu kuru kuruya bir korku değildir. Normal hayatımızdaki şeylerden bahsediyoruz bak. Bakıyorsunuz ki seven sevdiği için her şeyi yapabiliyor. Hatta onun yolunda, uğrunda ölebiliyor bile, öyle mi? Sevdiği için. Şimdi sevdiğinin ispatını ortaya koyuyor. Görüyor musunuz? Yani kendisini bile öldürebiliyor. Kuru kuruya bir sevgi değil, sevgisinin ispatını ortaya koyuyor. Ve insan gerçekten bunu seviyormuş diyebiliyor bundan sonra. Yani ortaya koyuyorsa bunun ispatını. Korkan da aynı şeyi ya. Ben ondan korkuyorum demiyor sadece. Etrafımızdaki işte seven ve korkanları tespit ederken bakıyoruz ki korkan da aynı şekilde öyle kuru kuruya bir korku değil. Var bir takım etkenler. Ondan korkuyor. Ona zarar verecek bir şey yapamıyor. Veya efendime söyleyeyim, ondan korkusunu ispat edecek diğer şeylerden uzak duruyor. İşte bunlar normal hayat seyrinde tanık olduğumuz korkmanın veya sevmenin neyidir? İspatlarıdır değerli kardeşler. Bunlara herkes açık ve net bir şekilde tanık olur. Seven de, korkan da sadece diliyle bunu ortaya koymuyor. Sevenin sevdiğine, efendime söyleyeyim, şahit olacak, sevdiğini ispat edecek bir takım vesileleri olduğu gibi korkan da aynı şekilde. Şimdi dönüyoruz mevzumuza. Normal hayatımızdaki sevginin ve korkunun dahi kuru kuruya olmayacağını kabullenip bunun ispatını gerekli vesilelerle ortaya koyarken acaba Allah'a karşı sevgi veya korkunun sadece dillerde kalmasına nasıl razı olabiliyoruz ki? Veya buna razı isek acaba gönüller bu hususta mütmain midir ki? Bunu kabul edebiliyor muyuz? Görüyor musunuz? Şimdi Allah'tan korktuğunu ve Allah'ı sevdiğini söyleyenlere nasihat ediyoruz. Onlar bunu sadece diliyle söylerken gerçek manada sevdiklerini ve korktuklarını ispat ettiklerini zannediyor. Biz onlara hayatlarında normal hayat seyrindeki yaşadıkları şeylerde misal getirerek Allah korkusunun veya Allah sevgisinin nasıl olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Ta ki adam desin ki, ha doğru söylüyorsunuz ya. Yani normal hayat seyrimizde bile korkumuzun veya sevgimizin bir takım sebepleri, vesileleri var. Biz birisinden korkuyor isek mutlaka bu sadece dille değildir. Bununla alakalı birçok korkumuzun ispatını yapan şeyler vardır veya sevgimizin ispatını yapan şeyler vardır. Nasıl oluyor ki biz Allah'tan korkuyoruz diyoruz veya Allah'ı seviyoruz diyoruz? Nasıl oluyor ki bu sadece dilimizde kalmakla gerçek manasını bulsun? İşte bunu o adama misal vererek anlatırsan belki ne yapacaktır? Uyanmasına vesile olacaktır. Ha uyanmayacakmış, hiç önemli değil. Ama bize düşen bunu güzel anlatmaktır. Başta dedik ya, niyetleri ne olursa olsun. Bizlere düşen bu meseleyi onlara güzelce anlatmaktır. Evet. Normal hayatımızdaki sevginin ve korkunun, karşı tarafa söylüyoruz, kuru kuruya olmayacağını kabullenip bunun ispatını gerekli vesilelerle ortaya koyarken acaba Allah'a karşı sevgi veya korkunun sadece dillerde kalmasına nasıl razı olabiliriz ki? Veya buna razı ise gerçekten gönüller bu konuda mütmain mi? Bana kalırsa böyle kuru kuruya Allah sevgisi veya Allah korkusu iddiasına sahip olanların kendileri bile buna bu misallerden sonra inanmayacaklardır. İnanmayacaklardır. Bu sadece şeytanın ve nefislerinin kendisini aldatmasından başka bir şey değildir değerli kardeşler. Her neyse telafisini ümit ederek diyoruz ki ey nefislerinin esiri olup da Allah korkusunun ne olduğunu bilmeyen ve öğrenmek için de gayret göstermeyenler. Şunu çok iyi bilmeniz gerekir ki Allah sevgisi ve Allah korkusu sizin zannettiğiniz gibi değil. Gelin Allah'ın kitabından, gelin peygamberinin sünnetinden Allah korkusunun ne manaya geldiğini hep beraber okuyalım, öğrenelim ve ona göre hareket edelim. Bunlara böyle sesleneceğiz. Evet, diyoruz ki Allah'tan korkmak demek, kafanıza iyi yazın ki, her şeyden önce ondan başka ilah edinmemek demektir. Ondan başka ilah edinmemek demektir. Açıyorsunuz şimdi, Nahl suresi ayet 2, Rabbul İzzet burada, benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden korkun. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden korkun. Şimdi bu ayete eğer dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, Allah'tan korktuğunu söyleyen bir kimse Allah'tan başka ilahın olmadığını kabullenecektir. Allah'tan başka ilah edinmeyecektir. Ayetin üzerinde azıcık kafa yorarsak ayet bunu anlatıyor. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden korkun. Yani kendisinden korkulacak şey ilahtır. Korkarsak onu ilahlaştırmış oluruz o konuda. Yine Allah buyuruyor Nahl suresi 51-52. Allah buyurdu ki sakın iki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. Öyleyse bu hususta benden korkun. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. İtaat daima ona yapılır. Hal böyle olunca siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Bu ve emsali delillerde ifade edildiği gibi Allah'tan korktuğunu söyleyen bir kimse ibadetlerini Allah'a takdim ederek onu kendisine ilah edinme mecburiyeti vardır. Çünkü ilah kendisine boyun eğilen, ilah kendisinden korkulan ve severek kendisine itaat ve ibadet edilen merci demektir. Öyleyse kim severek ve korkarak bir yerlere boyun eğip itaat ediyorsa, unutmasın ki o sevdiği veya korktuğu şey kendisinin ilahı demektir. Bunları güzel anlamamız gerekir. Allahu Azze ve Celle, işte bundan dolayıdır ki Ali İmran suresinde, muhakkak ki şeytanlar sizi dostları ile korkuturlar. Eğer iman etmiş kimseler iseniz, onlardan korkmayın, benden korkun. Eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Yani insanlardan korkarak benim emir ve nehilerimi terk etmeyin buyurmaktadır. Dolayısıyla şunu açıkça söyleyebiliriz ki eğer Allah'tan gelen emir ve nehilere itaat etme hususunda bir kimseye şeytan ve yandaşlarının korkusu mani oluyor ise bu kimsenin ben Allah'tan korkuyorum sözü yalan ve boş sözdür. Burayı tekrarda fayda vardır. Eğer Allah'tan gelen emir ve nehilere itaat etme hususunda bir kimseye şeytan ve yandaşlarının, şeytan ve avanelerinin korkusu mani oluyor ise, bu kimsenin ben Allah'tan korkuyorum sözü yalan ve boş bir söz. Yalan ve boş söz. Adam fabrikada çalışıyor. Adam fabrikada çalışıyor. Allah emrediyor. Namazını kıl. Eğer namaz kılmazsan seni yakarım. Patron da diyor ki eğer namaz kılarsan seni buradan kovalarım. Şimdi bu adamın Allah'tan mı korktuğu, bu adamın patrondan mı korktuğu açık ve net. Bu adama bunu hatırlatacaksın. Bu adama bunu söyleyeceksin. Bu adama diyeceksin bunu. Sen patronun geçici mülkünde onun oraya sahip olduğundan dolayı, onun o yerin onun olduğundan dolayı, onun mıntıkasında onun sözüne itaat etmezsen işten kovulacağını söylüyorsun. Ondan korkuyorsun. Halbuki o adam da, onun o iş yeri de ve onun gibi daha nice adamlar, onların iş yeri de ve bu kainat Allah'ın, öyle mi? Allah'ın yeri, Allah'ın kendisine has olan şeyler, yerlerdir. Onun mekanında peki sen ona nasıl isyan ediyorsun? Azıcık düşünsene. Yani azıcık kafanı çalıştırsan onun aklını devreye sokacaksın. Onun azıcık olsun düşünmesini sağlamak için bunları anlatmamız gerekir. Düşün, adamın kendisine ait olan yerde onun sözünden dışarı çıkmak istemiyorsun. Ondan korkuyorsun. Peki hiç mi akletmiyorsun sen? Allah'ın yeri, öyle mi? Allah'a ait olan bir mıntıkada onun emrine karşı geliyorsun. O patron seni kovalasa başka bir yer bulabilirsin. Acaba Allah'ın kendisine ait olan bir yerden başka bir yer var mı ki oraya gidebilirsin? Bize düşen işte bunları anlatmaktır. O anlar, anlamaz. Bizi ilgilendirmez. Anlaşılmayacak şeyler değildir bunlar. Ama aynı şeyi bir daha anlatabilmek için dikkatli davranmak lazım. İşi birden kesmemek lazım. Anlatıyoruz. Sorular sonra. Evet. Dostlarıyla şeytanlar sizi korkutur. Avaneleriyle sizi korkuturlar. Eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. İşte Allah'tan korkmanın ispatının bir tanesi budur. Ondan başka ilah edinmemek. Diğer manası ile ondan başka kendisinden korkulacak bir merci edinmemek. Kendisine boyun eğilecek bir merci edinmemek demektir. Eğer Allah'tan gelen emir ve nehilere itaat etme hususunda bir kimseye şeytan ve yandaşlarının korkusu mani oluyor ise, bu kimsenin ben Allah'tan korkuyorum sözü yalan ve boş bir sözdür. Yalan ve boş bir sözdür. Öyleyse bir kimsenin Allah'tan korktuğunun ispatı diliyle söylediği sözlerden anlaşılmaz. Onun Allah'tan korktuğunun ispatı severek ve korkarak ona boyun eğip itaat etmesinden anlaşılır. İşte Allah korkusu bu demektir. Allah korkusu bu demektir. Allah'tan korkmak demek, onun göndermiş olduğu peygamberine iman edip onun yolunda yürümek demektir. Ey zavallı insan! Gel işte Allah korkusu nedir? Onu Kur'an sünnetten beraber okuyalım. Öyle dilimizle söylemekle sadece olmuyor. İkinci olarak Allah'tan korkmak demek, onun göndermiş olduğu peygamberine iman edip onun yolunda yürümek demektir. Rabbul İzzet Kerim kitabında bakınız ne buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyen. Şimdi ayetin baş tarafına iyi bakarsanız, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve onun Resulüne iman edin. Onun Resulüne iman Allah korkusundan olmalıdır. Resulüne iman Allah'tan korktuğumuz için ederiz biz. Onun Resulüne iman etmezsek bu Allah'tan korktuğumuzu göstermez. İşte Allah korkusunu böyle anlatıyor Allah Azze ve Celle. Ey iman ettiğini söyleyenler, Allah'tan korkun, onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Hadid suresi ayet 28. Yine Nur suresinde, değerli kardeşlerim, kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, İşte kurtuluşa erenler onlardır. Yine Haşr suresi ayet 7. Resul size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da uzak durun. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok çetindir. Şimdi farkındaysanız önce ne diyor Rabbul İzzet? Resul size neyi verdiyse onu alın. Neyi yasak ettiyse ondan da uzak durun. Hemen akabinde hem bağlantıyı yapıyor. Allah'tan korkun. Allah'ın azabı çok çetindir. Yani Resulullah'ın getirdiklerine tabi olun. O neyi yasak kıldıysa ondan uzak durun. Allah'tan korkun. Eğer bu denileni yapmazsanız Allah'ın azabı çetin olur. Allah'tan eğer korkuyorsanız gerçekten benim Resulüme tabi olun. Emirlerine uyun. Nehyettiği şeylerden uzak durun. Allah korkusunu insan bununla ispat etmesi gerekir. Bu da Haşr suresi bildiğiniz gibi. İşte değerli kardeşlerim bu ayeti kerimelerde ifade edildiği gibi Allah'tan korktuğunu iddia eden bir kimse bu korkusunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edip ona itaat ederek bunun ispatını ortaya koyması gerekir. Ta ki bu kimsenin de Allah'tan korktuğunun bir ispatı sayılsın. Unutmayalım ki bu Kur'an sevgide de aynen böyledir. Yani korku ile alakalı kural aynen sevgide de böyledir. Yani Allah'ı sevdiğini iddia eden bir kimse çocuklar gibi ben Allah'ı şu kadar seviyorum veya Allah'ı ben efendim tabii ki seviyorum diliyle söylemesiyle bunun gerçek manasını bulacağını zannetmesin. Bu kural sevgide de aynen öyledir. Sevdiğinin ispatını yapması gerekir. İşte bakın Allah bu konuda da ne buyuruyor? Kul in kuntum tuhibbun Allaha fettabi'uni. Kul de ki onlara eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettabi'uni bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin. Farkındaysanız Allahu azze ve celle Ali İmran suresindeki bu ayeti celilesinde Allah'ın sevgisini yani kendisinin sevgisini peygambere tabi olmakla insanın ispat etmesini istiyor. Ki onun gerçekten Allah'ı sevdiği ortaya çıkmış olsun. Allah'ı sevdiği ortaya çıkmış olsun. Yani burada antiparantez ki korkudan bahsediyoruz. Unutmayın ki bu sevgide de böyledir. Allah'ı sevdiğini insan peygamberine itaat ederek, peygamberinin getirdiklerini uygulayarak ortaya koyması gerekir. Korku da işte bahsedildiği gibi gerçekten Allah'tan korkuyorsa onun peygamberinin getirdiklerini ittiba etmesi gerekir. Değilse Allah'tan korkmuyor bu adam. Allah korkusunun ne olduğunu bilmiyor bu adam. Evet. Allah'tan korkmak demek değerli kardeşlerim yine hesapların görüleceği ve kalplerin korkudan ters döneceği kıyamet gününü unutmamak demektir. Bu da Allah korkusudur. Hesapların görüleceği o günü, kalplerin ters döneceği o günü unutmaması demektir. Allah korkusunu İslam tarif ederken, Kur'an sünnet tarif ederken bunlardan bahseder. Enbiya suresinde Allah azze ve celle buyuruyor ki değerli kardeşlerim onlar ki görmedikleri halde Rablerinden korkarlar ve kıyamet saatinden de titrerler. Onlar Allah'tan korkarlar. Niye Allah'tan korkarlar? Allah onları mı öcü gibi korkutacak? Çocukların anladığı manada. Devamında kıyamet saatinden titrerler. Yani yapıp yapmadıkları ile alakalı Allah'ın kıyamet gününde hesaba çekeceğini akıllarından çıkarmadan, öyle mi? Ondan korkarlar. Onun huzuruna toplanacağız. O bize yaptıklarımızın hesabını soracağı gibi yapmadıklarımızın hesabını da soracaktır. Çünkü insan Allah'a karşı yaptıkları ile sorumlu olduğu gibi yapmadıkları ile de sorumludur. Diğer bir ifadeyle yapmakla o sorumlu olduğu birçok şeyler olduğu gibi yapmamakla sorumlu olduğu şeyler de söz konusudur. Allah korkusu taşıyan bir kimse işte kıyamet saatinden titrer. Nur suresi ayet 37 yine orada Rabbimiz o Allah'tan korkan insanlar ki ne ticaret ve ne de alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin ters döneceği kıyamet saatinden korkarlar. Görüyor musunuz? O Allah'tan korkan insanlar ki deyip devam ediyor. Allah korkusunun nasıl olacağını anlatıyor. Onlar ki hani diyor ya Bakara suresinin baş taraflarında Elif, La, Mim Zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttakin. Bu kitap kendisinde şek ve şüphe olmayan bir kitaptır. Huden lil muttakin. Bu muttakiler için nedir? Bir yol göstericidir. Onlar ki deyip ne yapıyor? Artık namaz kılarlar, zekat verirler, gaybe inanırlar. Sana ve senden önce indirilene inanırlar. İşte o ayetle de bir irtibat kurarsanız o Allah'tan korkan insanlar ki ne yaparlarmış? Allah'tan korktuklarının ispatını ne ticaret ve ne de alışveriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Gerçekten Allah'tan korkanları alıkoymaz. Namazı kılmaktan alıkoymaz. Zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin ters döneceği kıyamet saatinden korkarlar. İşte kıyamet gününden, hesap gününden korkan insanlar bu korkusunu işte bahsedilen şeyleri yapmakla ne yaparlar? İspat ederler, ortaya koyarlar Allah'tan korktuklarını. Yine Bakara suresi 281 değerli kardeşlerim. Şu günden korkun ki o gün hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazanmış olduğu taas tamam verilecek ve hiç kimseye hiçbir şekilde zerre kadar haksızlık edilmeyecektir. Evet, şu günden korkun ki. Haşr suresi ayet 18. Ey insanlar! Allah'tan korkun. Herkes yarın kıyamet günü için ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Görüyor musunuz? Yani hepsinde Allah korkusu zikrediliyor. Ondan sonra da Allah korkusunun ispatını yapan, Allah'tan nasıl korkulması gerektiğini anlatan ifadelerle devam ediliyor. Ayetlere eğer iyi dikkat ederseniz. Yine Bakara suresindeki bir ayeti celile. Ey insanlar! Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimsenin cezasını hiç kimse çekemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir şekilde yardım da yapılmaz. Evet. O kıyamet gününden korkun diyor. Devam ediyor Rabbimiz Şura suresi ayet 47. Ey insanlar! Allah'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin çağrısına icabet edin. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var ne de inkar etmeye çareniz var. Görüyor musunuz? Ne kadar açık ve net ifadeler. Ey insanlar! Allah'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin çağrısına icabet edin. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var ne de inkar etmeye çareniz var. O günden korkun yani. Yine Rum suresi ayet 43. Allah'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan o hesap günü gelmezden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a yönelt. Unutma ki insanlar o gün bölük bölük ayrılırlar. Bir bölük cennete, bir bölük cehenneme. Ey insanlar! Rabbinizden korkun, babanın çocuğunun cezasını çekemeyeceği, çocuğun da babasının cezasını çekemeyeceği o günden çekinin. Unutmayın ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan sizi Allah ile kandırmasın. Evet, ey inandığını söyleyenler, Allah'tan korkmak demek, ayetlerde de ifade edildiği gibi yapılanların ve yapılmayanların hesabının verileceği kıyamet gününü düşünerek emredilenlere yapışıp nehyedilenlerden de uzak durmak demektir. İşte Allah korkusu bu demektir. İşte Allah'tan korkmanın ispatı bu demektir. İnsan Allah'tan korktuğunu diliyle söylediği gibi bu şekildeki hareketleriyle de Allah'tan gerçekten korktuğunun ispatını yapması lazım. Ortaya koyması lazım. Ki çevresindekiler de en azından evet bu adam Allah'tan korkan bir insan desin. Evet değerli kardeşlerim, Allah'tan korkmak demek namaz kılmak demektir. Allah'tan korkmak demek zekat vermek demektir. Rabbimiz yine Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Ona yönelin. Hani devamlı namazın terki ile alakalı getirdiğimiz bir ayet var ya. Şimdi ayete dikkat ediyoruz. Nerede, niçin delil olarak kullanıyoruz? Daha doğrusu nasıl bir istinbat? Munibine ileyhi vettakuhu ve akimus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönelin. Ondan korkun. Namazınızı kılın, müşriklerden olmayın. Şimdi burada ayetin içerisindeki ifadeler hep birbiriyle bağlantılıdır. Hani bazen bunları namazın terkiyle alakalı delil getirdiğimizde alakası yokmuş gibi namazınızı kılın nokta. Ya müşriklerden de olmayın. Böyle saçma sapan bir manada karşılık vermeye çalışanlar var. Halbuki Allah bundan münezzehtir. Allah orada birbiriyle alaka kurmuş bir şey anlatıyor. Şimdi biraz önceki ayetleri güzel düşünün. Allah'tan korkun der, anlatır. Bunları yapmazsa insan Allah'tan nasıl korkar? Şimdi bu ayete dikkat ediyoruz. Ona yönelin. Ondan korkun, namazınızı kılın. Müşriklerden olmayın. Dosdoğru mu kılın? Dosdoğru diye bir ifade yok burada. Ona yönelin, ondan korkun, namazınızı kılın, müşriklerden olmayın. Babana saygı göster. Su istediğinde su getir. Ona isyan edenlerden olma. Bu aynen buna benzer kardeşim. Evet. Yine Nur suresi ayet 37. Allah'tan korkun. Allah'tan korkan insanlar ki ne ticaret ve ne de alışveriş onları Allah'ı zikretmekten. Biraz önceki ayet bu. Burada başka yönlü bir delil. Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin ters döneceği kıyamet saatinden korkarlar. Hani burada da başlık attık ya, Allah'tan korkmak demek, namaz kılmak demek, zekat vermek demektir. Ayette de dediği gibi, Allah'tan korkan o insanlar ki, ne ticaret ve ne de alışveriş, onları Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin ters döneceği kıyamet saatinden korkarlar. Şimdi dersin baş tarafına geçiyoruz. Hani dedik ya ki adam Allah'tan korktuğunu diliyle söylüyor. Önce dersi dinle. Dersi dinle, ondan sonra bakarsın. Adam Allah'tan korktuğunu söylüyor. Çalışmış olduğu fabrikada patronunun namaz kılarsan seni buradan kovalarım demesine rağmen namazı terk ettiğini veya diğer Allah'a takdim etmesi gereken itaatleri terk ettiğini görürsünüz. Şimdi bu ayete dikkat ederseniz Allah'tan korkan bir insan, Allah'tan korktuğunu söyleyen insanlar ki onlar ne bir ticaret ne de bir alışveriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Namazı kılmaktan alıkoymaz. Şimdi burada bir ticaretten bahsediyor. Bir alışverişten bahsediyor. Bizim bir yerlere gidip çalışmamız bir ticarettir, öyle mi? Bir alışveriştir. Allah'tan gerçekten korktuğunu söyleyen bir insan, patronundan korkarak Allah'ın emirlerine ters düşmez. Allah'ın emrettiği şeyleri terk etmez. Allah'ın nehyettiği şeyleri de yapmaz. Bu ayet açık ve net bir şekilde bunu anlatıyor. Evet. Ukbe İbni Amr radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, şöyle derken işittim Ukbe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dağ tepelerindeki koyun çobanlarından Allahu azze ve celle hoşlanır. Zira o namaz için ezan okur ve namaz kılar. Buna binaen Allahu azze ve celle de o kulu hakkında şöyledir. Şu kuluma bakın. Ezan okuyup namaz kılıyor ve benden korkuyor. Görüyor musunuz? Ben de o kulumun günahlarını mağfiret ettim. Ve onu cennetime koyacağım. Şimdi bu da bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte de açıkça anlatıldığı gibi şu kuluma bakın. Benden korkuyor. Dağ başında dahi olsa benim her yeri gördüğümü, her yerden haberdar olduğumu iyi biliyor. Benden korkuyor. Ezan okuyor, namaz kılıyor. Allah'tan korkmak namaz kılmak demektir. Allah'tan korkmak namaz kılmak demektir. O ayetten sonra işte bu hadiste bunun en açık delillerinden bir tanesidir. Hadis Ebu Davud'da ve Ahmed'in Müsned'inde. Evet, ey Allah'ın kulu, gördüğün gibi Allahu Azze ve Celle namaz kılan kulu için kendisinden korktuğunu söylemektedir. Ne dersiniz? Namaz kılmayan için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Eğer aynı sözü namaz kılmayan için de söylemiş olursak, namaz kılan ile kılmayan arasında bir fark olur mu? Elbette ki olmaz. Bu ise Allahu Azze ve Celle'nin yüce adaletine, yüce şanına yakışmaz. Namaz kılanla kılmayan aynı şekilde olmaz. Namaz kılan Allah'tan korkuyor demektir. Bakınız Rabbimiz yine Sad suresinde ne buyuruyor? Yoksa iman edenleri ve salih amel işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız zannediyorsunuz? Yahut da Allah'tan korkanları kötülük işleyenler gibi mi tutacağız? Ne kadar açık ve net bir delil. Yani elense yapanlarla Allah'a itaat edenleri Allah bir mi tutacak zannediyorsunuz? Diliyle sadece ben Allah'tan korkuyorum diyenlerle diliyle, kalbiyle Allah'tan korktuğunu söyleyip azaları ile de gerçekten Allah korkusunu ispat edenleri Allah bir mi tutacak zannediyorsunuz? Bu Allah'ın adaletine yakışmaz. Allah kendisi söylüyor. Allah kendisi söylüyor. Allah kendisine boyun eğen, namaz kılan insanlarla kılmayanları bir tutmayacaktır. Evet. İşte bu delillerde Allah'tan korkmak demek, namaz kılmak demektir, zekat vermek demektir. Allah'tan korktuğunun ispatını böyle ortaya koyması lazım. Bu da Allah'tan korkmanın diğer yönlü bir ispatıdır. Allah'tan korkmak demek, değerli kardeşlerim, faizden ve ona vesile olan şeylerden uzak durmak demektir. Bu da Allah korkusundan bir parçadır. Allah'tan korkmanın cüzüdür. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Bakara 278-279. Ey iman edenler! Eğer gerçekten inanmış iseniz Allah'tan korkun ve faizi bırakın. Eğer gerçekten iman etmiş insanlar iseniz, kimseler iseniz Allah'tan korkun ve faizi bırakın. Eğer bunu yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaşa girdiğinizi unutmayın. Ayet ne kadar açık ve net. Eğer bir insan faize yanaşmazsa Allah korkusundan dolayı yanaşır. Faize yanaşıyorsa bu adam Allah'tan korkmuyor. Yani diyelim ki buraya kadar anlattıklarımızın hepsini yapıyor, Allah'tan korkuyor. Ama burada bunu yapmıyor. Biliyorsunuz iman cüz cüz, bab bab, şube şube olduğu gibi küfür de cüz cüz, şube şube, bab babdır. Allah korkusunun da bütünlüğü, Allah korkusunun da bir derecesi vardır. Allah'tan en çok kimler korkardı? Alimlerin korkusu ile cahilin korkusu bir değildir. Yani burada da antiparantez bunu güzel anlamaya çalışalım. Faizden uzak durmak da Allah korkusudur. Bunu da oraya eklerse Allah'tan çok korkuyor demektir. hani bazı iman etmiş insanlardan bahsederek, ki bazı neden diyoruz? Çünkü herkes aynı şeyi yapmadığından dolayı. Kalplerinin titrediğinden ve gözlerinden yaş aktığından bahseder. Ne zaman Allah korkusundan, Allah'tan bahsedilse kalpler titriyor, gözlerden yaş akıyor. Niye hiçbirimiz ağlayamıyoruz? Niye hiçbirimiz gözünde yaş yok? Şimdi o insanın Allah korkusuyla bizimki bir değil, değil mi? Bunun ispatıdır ya. Gerçekten adam titrer. Sahabeden bayılan düşen oluyormuş, biliyor musunuz? Yani dolayısıyla demek ki Allah korkusunun insanlarda farklı farklı şeyleri vardır. Tecellisi vardır. Allah korkusunun insanlara göre değil. Yani onun itaatine göre, imanına göre. Evet, Allah'tan korktuğunu söyleyen bir insan faiz yememesi lazım. Ahmed'in Müsned'inde Abdullah İbni Mesud'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini anlatıyor. Allah faiz yiyene, yedirene, faiz işlemine şahitlik edene ve yazıcısına lanet etmiştir. Allah'tan korktuğunu söyleyen bir insan bunu yapar. Allah lanet ederse insan iflah olmaz. Allah'tan korkan insan bunu yapmaz. Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde faiz 70 küsur şubedir. Bunun en hafifi anasıyla zina etmiş gibidir. Evet, Allah'tan korktuğunu söyleyen bir kimse bu delillerde de ifade edildiği gibi faiz yiyerek Allah'a ve Resulüne savaş açmaktan, lanete uğramaktan ve anası ile zina etmiş gibi bir çirkin cürümden uzak duran kimsedir. Yani bununla uğraşmaz, bunlardan uzak duran kimsedir. İşte bu çirkin şeylerden uzak durmak Allah'tan korkmak demektir. Bu da Allah korkusunun başka yönlü bir ispatıdır değerli kardeşlerim. Allah'tan korkmak demek kişinin malını, nefsini ortaya koyarak Allah yolunda mücadele etmesi demektir. Çünkü bu olmadan Allah'ın azabından emin olunmaz. Bakınız Rabbul İzzet Saf suresinde ne buyuruyor? Ey iman edenler! Sizi çok acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? E göster ya Rabbi diyoruz tabi. Allah'a ve Resulüne iman eder ve mallarınızla, canlarınızla onun yolunda cihad ederseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Evet. Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Yani bu ticaretle meşgul olursanız Allah'ın azabından uzak durursunuz. Allah'ın azabından emin olursunuz. Yani Allah'ın azabından emin olmanın vesilelerinden bir tanesidir. Allah yolunda mücadele etmek malıyla, canıyla. Allah'tan korktuğunu söyleyen bir kimse ne yapar? Bu şekilde Allah yolunda mücadele gösterir. Bu da Allah'tan korkunun bir ispatı. Yine Maide suresinde ey iman edenler Allah'tan korkun, sizi ona yaklaştıracak vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Görüyor musunuz? Ya tevessül ve vesile dersinde zikrettiğimiz ayet burada Allah korkusuna delil olarak şimdi burada kullanılıyor. Ya eyyühellezine amen takullaha ve abtegu ileyhil vesilet ve cahidu fî sebillihi leallekum tuflihun. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve ona yaklaştıracak vesileler arayın. Ve devamında da ne yapıyor? Vesileyi de zikrederek onun yolunda cihad edin, onun yolunda mücadele edin ki kurtuluşa eresiniz. Evet, Allah'tan korktuğunu söyleyen bir kimse malıyla, canıyla, diliyle ve kalemiyle onun dininin hakim olması için mücadele vermesi gerekir. Bu mücadeleyi vermesi gerekir ki Allah'tan korktuğunun ispatını ortaya koysun. Allah'tan korktuğunun ispatını ortaya koysun. Allah'tan korkmak demek dürüst olmak demektir. Allah'tan korkmak demek doğru sözlü olmak demektir. Vaadinde durmak demektir. Yalandan uzak durmak demektir. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Ey Allah'tan korktuğunu söyleyenler, doğru söz söyleyin, Allah işlerinizi düzeltsin. E şimdi doğru söz söylemiyorsa adam, yalan söylüyorsa, e demek ki Allah'tan korkmuyor bu manada. Ahzab suresi ayet 70-71. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki bir hadislerinde unutmayın ki diyor, doğruluk insanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilik de cennete kılavuzluk eder. Yalancılık da insanı şerre ve fucura götürür. Şer de unutmayın ki insanı cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında yalancı olarak yazılır. 1, 2, 3, 5 neyse Allah sonunda onu yalancı yazarsa iş kötü. Ebu Hureyre'den yine başka bir hadislerinde, Buhari hadisi yine, münafıkın alameti 3'tür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Söz verir, sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edilir, ona hıyanet eder. İşte yalanın, dürüst olmamanın şeylerini anlatıyor. Yine Buhari hadisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben bu gece rüyamda iki adam gördüm. Bunlar iki melek idi. Bana geldiler ve dediler ki, hani şu ağzı parçalanmakta olduğunu gördüğün kimse var ya, işte o çok yalan söyleyen bir adamdı. İsra gecesinden bir kısmı anlatıyor. Hani o ateşten makaslarla ağzı kesilen, ağzı parçalanan kimse vardı ya, işte onun hikmetini anlatıyorlar. O çok yalan söyleyen adamdı. O adam dünyada sürekli yalan söylerdi. Onun söylediği yalanlar ondan alınıp taşınırdı da her tarafa yayılırdı. İşte bu yalancı kıyamet gününe kadar bu şekilde azap olunacaktır. Allahu Ekber. Yalan orada kalmıyor. Görüyorsunuz. Bundan alınan o sözler oraya buyura, buraya yayılırdı da artık insanlar buna göre hareket ederler. Çünkü sebep olduğu için de onun şerri daha büyüktür. Bu da Buhari hadisidir. Safvan bin Süleym der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulullah, mümin korkak olur mu? Olabilir dedi. Ey Allah'ın Resulü, peki cimri olur mu? Olabilir. Peki ya Resulallah, mümin yalancı olur mu? Hayır, mümin yalancı olmaz. Yani mümin yalan söylemez. Tirmizi'deki bir hadislerinde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cemaati güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun. Ona yazıklar olsun, ona yazıklar olsun. Şu altı şeyi kabul edin ki ben de cennete girmenize vesile olmayı kabul edeyim. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Söz verdiğiniz zaman sözünüzde dönmeyin. Size güvenildiğinde hıyanet etmeyin. Gözünüzü harama dikmeyin. Elinizi harama uzatmayın. Ve iffetinizi koruyun. Yine bir hadisi şerif, iman verilen sözden dönmemek için bir bağdır. Mümin sözünden dönmez. İşte bunlar değerli kardeşlerim, yani Allah'tan korktuğunu söyleyen bir Müslüman için ispatını yapacağı şeylerdir. Yani Allah'tan korktuğunu söyleyen bir Müslüman yalandan uzak durmalıdır. Dürüst olmalıdır. Doğru sözlü olmalıdır. Söz verdiği zaman sözünde durmalıdır. İffetli olmalıdır ve emanete hıyanet etmemelidir. Allah'tan korktuğunun ispatıdır bunlar da. Ben yalan söylersem Allah bunun hesabını sorar. Ben emanete hıyanet edersem Allah bunun hesabını sorar. Bunları düşünen birisi olmalıdır. Evet değerli kardeşlerim, Allah'tan korkmak demek haram olan şeylerden uzak durup helal kazanç peşinde olmak demektir. Biraz önceki sormuş olduğunuz sorulara nispeten cevap verecek delillerdir bunlar eğer dikkat ederseniz. Allah'tan korkan bir insan haram olan şeylerden uzak durur. Helal şeylerin peşine koşar. Ahzab suresi 70-71. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Yani ticaretimizde şunda bunda dürüst olmamızdan bahsediyor. Yalandan, şundan, bundan uzak durarak rızkımızı elde etmede hayırlı vesileler elde etmemi ve Yalan söylememeyi. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve onu hiç hesap etmediği bir yerden rızıklandırır. Şimdi alaka kurmanız lazım. Belki biraz düşünüp ne alaka diyebilirsiniz. Başta dedik, haram olan şeylerden uzak duracağız. Helal kazanç peşinde olacağız. Allah'tan korkmak bu demek. Ve bu delillere dikkat ederseniz bize bunu anlatmaya çalışıyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve onu hiç hesap edemediği bir yerden rızıklandırır. Ben Allah'tan korkarsam falan yere çalışmaya gitmeyeceğim arkadaş. Orada ben Allah'tan korkarım. Orada isyanlar var. Orada baldırı çıplaklar var. Orada şunu bunu yapıyorlar. Ben Allah'tan korkarım. Ya oraya gitmiyorum. Eğer böyle bir korkusu olursa insanın, ki Allah kalplerin özünü en iyi bilendir, onu hiç hesap edemediği bir yerden rızıklandırır. Hesap edemeyecek. Yani Kayseri'de bana nerede kim iş verecek? Hiç hesap edemediği bir yerden onun karşısına bir şey çıkarır. Allah'tan korkarsa. Allah korkusundan dolayı bir yerlere, efendime söyleyeyim, işte isyandan dolayı, dinine olacak zarardan dolayı gitmezse. Talak suresinde yine değerli kardeşlerim, kim Allah'tan korkarsa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır. Yine aynı ayet-i kerime. Yani Allah'tan hakkıyla korkarak ticaret ortamlarında yalandan, hilekarlıktan ve her türlü aldatıcı tavırlardan uzak durarsanız, unutmayın ki Allah işlerinizi düzene sokar, sıkıntılı hallerinizde size bir çıkış yolu ihsan eder ve günahlarınızı bağışlar. Cabir İbni Abdullah'tan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: ey insanlar, Allah'tan korkun ve dünyadaki rızık talebinizi güzel yapın. Biraz gecikse de hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan korkun ve rızık talebinizi güzel yapın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın. Şimdi düşünün, bizim itikatla alakalı derslerimizde de, kaderle alakalı derslerimizde de söylediğimiz gibi, daha ana rahmindeyken bile insanın rızkı takdir edilmiştir, öyle mi? O rızık takdir edilmiştir. Ne kadar olacağı bellidir. Burada da farkındaysanız, Allah'tan korkun, dünyadaki rızık talebinizi güzel yapın. Şimdi rızık takdir edildiği gibi mutlaka gelecektir. Ama onu talep ederken, onu araştırırken, işte imtihan ya, burada dikkat edeceksin. Senin önüne bir takım maniler çıkaracak, göremeyeceğin bir takım perdeler yaratacak. Sen öyle zannedeceksin. Bakalım nasıl hareket edeceksin diye bu konuda Allah seni imtihan edecektir. Ama inancı sağlam olan bir insan, itikadı sağlam olan bir insan, evet, Allah'ın takdir ettiği mutlaka bana gelecek. Ve bana Allah Resulü lisanı ile rızkımı helal yoldan temin etmemi söylüyor. Bana takdir ettiği mutlaka geleceksin. Gecikse bile diyor. Görüyor musunuz? Olabilir. Azıcık gecikebilir. Bu bir imtihandır. Allah sabır ihsan eylesin. Bu tür hareketlerde biliyorsunuz insanın Allah korkusundan kendisine riayet ettiği şeylerdir. Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Cibril-i Emin bana rızkını tamamlamadan hiç kimse ölmeyecektir diye haber verdi. O halde Allah'tan korkun, rızık konusunda mu'tedil olun. Sakın rızık endişesi sizi Allah-u Teala'ya isyan etmeye sevk etmesin. Çünkü Allah katındaki hayırlara ancak Allah'a itaatle ulaşırsınız. Rızık endişesi sizi Allah'a isyana sevk etmesin. Nereye gidiyorsun Hasan? Ya Antalya'ya. Niye? Ya burada çalışamıyoruz işte burada. Rızık sıkıntı şudur budur. Bu endişemizden dolayı Hasan kalkmış nereye? Antalya'ya gidiyor. Ne olacak? Baldırı çıplaklara meze dağıtacak. Veya başka gayri İslami bir iş yapacak. Öyle mi? Evet. Allah'tan korkun diyor. Yani rızık mutlaka sizi gelip bulacaktır. Rızkınızı siz güzel yollardan aramaya bakın. Gecikse bile mutlaka o gelecektir. Sakın rızık endişesi sizi Allah'a isyana sevk etmesin. Evet. konuyla alakalı daha bir sürü deliller var. Herhalde konu biraz uzandı. Ben onları zikretmiyorum. 3-5 tanesiyle de olsa herhalde ne demek istediğini anlıyoruz. İşte kitap ve sünnetten, değerli kardeşlerim, kitap ve sünnetten derleyerek sunmuş olduğumuz bu açık ve net deliller Allah korkusunun ne demek olduğunu açıkça bizlere anlatmaktadır. Herhangi bir kafalılık yoktur. Açık ve net bir şekilde Allah korkusu nasıl olur? İnsan Allah'tan korktuğunun ispatını nasıl yapar? Bize bunu açıkça anlatmaktadır. Demek ki Allah'tan korkmak demek veya kuru kuruya ben Allah'tan korkuyorum demek ondan korkmanın ispatı değildir. Allah'tan korkan bir kimse baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi ona boyun eğip itaat etmek demektir. Allah'tan korkan bir kimse ondan başkasından korkmayan kimsedir. Allah'tan korkan bir kimse onun peygamber olarak gönderdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba eden kimsedir. Allah'tan korktuğunu söyleyen bir kimse korkudan kalplerin ters döneceği hesap gününü unutmayan ve o günde kendisinden ilk sorulacak namazını ihmal etmeyen kimse demektir. Allah'tan korkan bir kimse yalan söylemekten, zina yapmaktan, hırsızlıktan, içki içmekten, faiz yemekten, haram olan kazançtan ve her türlü ahlaksızlıklardan uzak duran demektir. Hulasa değerli kardeşlerim, Allah'tan korkan bir kimse her an onun gözetiminde olduğunu unutmayan kimsedir. Her an onun murakabesi altında olduğunu unutmayan kimsedir. Bakınız Rabbimiz Kerim kitabında ne buyuruyor? Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Demek Allah korkusu her an Allah'ın murakabesinde olduğunu unutmamak, ne yapıp ne ediyor isek, ne düşünüyor isek Allah mutlaka ondan haberdardır. Allahu Azze ve Celle yine Allah'tan korkanlar için cennette üst üste yapılmış odalar vardır. Onların altından da ırmaklar akmaktadır. Bu kendisinden korkanlara Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla çaymaz. Yani buraya kadar anlattığımız Allah korkusunu bu ibadetleriyle ortaya koyanlara işte Zümer suresi ayet 20'de Rabbul İzzet'in bir müjdesi vardır. Rablerinden korkanlar için cennette üst üste yapılmış odalar vardır. Onların altlarından da ırmaklar akmaktadır. Bu kendisinden korkanlara Allah'ın vaadidir. Unutmayın ki Allah kesinlikle vaadinden caymaz. Rabbimizden niyazımız, değerli kardeşlerim, bizleri kendisinden hakkıyla korkan kulları zümresinden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlayamadığınız